dzisiaj pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu, w górach na Podlasiu także śniegu, wietrznie, w górach w porywach prędkość wiatru może dochodzić do 90 km na godzinę, od 4 stopni w Rzeszowie, 5 w Augustowie i Zakopanem, 6 w Warszawie, do 9 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euro docenia nauczycieli. Wystarczy wydać 500 zł na wybrany sprzęt do pracy zdalnej, a my dajemy kod rabatowy 50 zł na następne zakupy. Szczegóły na euro.com.pl i pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, raz jeszcze dzień dobry. 7 dni temu wręczono nagrody mediów publicznych. W kategorii muzyka nagrodę przyznaje Polskie Radio. W tym roku za promocję polskiej kultury na najsłynniejszych scenach operowych całego świata, naturalną muzykalność, przepiękny tenor liryczny i bohaterski oraz za wszechstronny repertuar nagrodę Polskiego Radia otrzymał Piotr Beczała. Nieszczęsna Helka gwałtem tu idzie, za małość jeszcze krzywdy w jej biedzie. Ciągle na myśli panicz niewierny, gdy go z żoną tu zobaczy, umrzeć gotowa. O Jezu miłosierny, niech Twoja dłonią i chroni ją, Panie, chroń. Żeby ją tam powstrzymali, ja nie mogłem. Kompozycja Stanisława Moniuszki i Piotr Beczała. Miałam ten zaszczyt kilkakrotnie rozmawiać z panem Piotrem Beczałą, a zatem teraz z okazji przyznania Nagrody Mediów Publicznych zabieram państwa do Teatru Wielkiego na spotkanie z mistrzem. Piotr Beczała. Spełnił pan marzenie Moniuszki. To dzięki panu Halka w Wiedniu zaistniała. No bardzo miło, że mogłem spełnić marzenie Moniuszki. A faktycznie ten projekt Halki

Piotr Beczała, brunetki, blondynki. Z płyty Twoim jest serce me, królewscy filharmonicy z Londynu i wspaniały maestro Łukasz Borowicz. Jak się patrzy na te twarze młodych, przestraszonych czasami, pełnych zapału i nadziei, to co się myśli? Wracają czasy przeszłości? Troszeczkę tak. Gdzieś tam śpiewam z nimi, ale cieszę się bardzo, że to jest ogromna promocja dla tej muzyki. Wspomina się też lata, kiedy się studiowało. Prawda, że mistrz z pracy klasowej, z matematyki uciekł prosto do śpiewania? Prawda, tak. Akurat tak było, że w mojej szkole, w Technikum Mechanicznym w Czechowicach-Dziedzicach była klasówka z matematyki i uciekłem na próbę chóru, na przesłuchania do chóru właściwie i upiekło mi się, ponieważ nasz matematyczny nauczyciel był szefem tych kulturalnych rzeczy w technikum, więc nie mógł nic powiedzieć. No i tak się zaczęła moja droga, taka przygoda właśnie ze śpiewem. Ale to była muzyka dawna. Muzyka dawna to były zupełnie początki. Ja byłem w chórze madrygalistów wtedy w Czechowicach, Dziedzicach. Ale po jakimś czasie, już po kilku miesiącach właściwie dyrygentka wpadła na pomysł, żebym studiował śpiew w Akademii Muzycznej w Katowicach. No i jakoś tak się złożyło, że przygotowałem się eksternistycznie do tego egzaminu, zostałem przyjęty i tak się zaczęła moja przygoda ze śpiewem operowym, ponieważ to są dwie różne rzeczy oczywiście, ale dalej mam duży sentyment do muzyki dawnej, do chóralnej. To mi oczywiście też dużo pomogło, moje doświadczenia chóralne jakby w kontakcie z kolegami solistami na scenie, w śpiewaniu ansambli, ponieważ opera to nie tylko aria. Ta umiejętność muzykowania z innymi na scenie dała mi naprawdę bardzo dużo. Pamięta pan swoją pierwszą operę, którą pan zobaczył? To była taka miłość od pierwszego wejrzenia. Podobno operę albo się od razu kocha, albo nie. Pamiętam oczywiście, ale ja wtedy byłem studentem Akademii Muzycznej, więc moja droga już była jakby zaklepana. Ale to był napój miłosny w operze w Bytomiu. Nie bardzo pamiętam tenora, musiał być albo bardzo słaby, albo bardzo mały głos mieć, ale zapamiętam bardzo dobrze sopranistkę i bardzo mi się podobała ta produkcja. I młodym ludziom, i tym, którzy przychodzą słuchać śpiewaków operowych, wydaje się, że to taki lekki, piękny zawód. Staje się na scenie, a potem otrzymuje się oklaski i kwiaty. A jak jest naprawdę? 90% ciężkiej pracy? No to jest takie klisze, widok góry lodowej zatopionej w oceanie, że wystaje tylko czubek, a 90% jest pod wodą. Tak, to jest... Czerwony dywan, szampan i kawior to są tylko takie drobne przyjemności raz za jakiś czas, a ciężka praca to jest codzienność. Nawet takie osoby jak naprawdę jak Anna Netrebko przychodzą rano na 10:00 na próbę z niewielkim makijażem i w wygodnych butach i tak wygląda nasza rzeczywistość. Yeah. opera to trudna albo najtrudniejsza ze sztuk według pana? Myślę, że to jest najbardziej skomplikowana ze sztuk. To jest połączenie teatru muzycznego z teatrem dramatycznym. Sama technika śpiewu, operowanie głosem jest dosyć skomplikowane, bardzo indywidualne również. No jest trudno pogodzić wszystko i wszystkich, bo jest również no, drobna walka pomiędzy śpiewakiem, dyrygentem, reżyserem i scenografią. I jak najczęściej staramy się oczywiście uzyskać pewien konsensus, pewne no, dogranie pewnych elementów, ale nie jest to zawsze proste i czasem jednak trzeba wiele ponieść kompromisów, żeby spektakl operowy był udany, a co najmniej bardzo dobry. W tej chwili śpiewak to już nie tylko dobrze śpiewający głos, ale to także musi być aktor. No tak było zawsze, tylko że to się oczywiście rozwinęło jeszcze bardziej. Dzisiaj stawia się duże znaczenie na wygląd, na właśnie grę aktorską, na bycie wszechstronnie użytecznym w operze. To już nie jest tylko śpiewanie albo tylko granie. My musimy wykonywać przeróżne rzeczy. Ja akurat jestem na takim etapie, że mogę sobie pozwolić na powiedzmy otwartą dyskusję z reżyserem czy dyrygentem i jestem jakby traktowany poważnie i moje zdanie się liczy, ale wiem, że wielu młodych śpiewaków musi po prostu robić to, co się im każe. I to nie jest proste. Opera uczy pokory? Pokora to jest część opery. Właściwie ludzie, którzy nie mają pokory, długo w operze nie wytrzymują. Jest to bardzo trudne zagadnienie oczywiście, ponieważ pewność siebie jest elementem no, nie do ocenienia. Śpiewak musi być pewny siebie, musi być pewny tego, co robi, ale pokora względem sztuki, względem tego, co się dzieje na scenie, względem kompozycji jest bardzo, bardzo ważna. Mówi się, my mamy takie marzenie, żeby opera, żeby sztuka była tym katarzis dla słuchaczy, żeby coś w nich zmieniała. A czy opera, rola, którą się gra, śpiewa, zmienia też śpiewającego, wpływa na niego? Zdarzało się, że taka sztuka, rola wpływała również na pana? Każda rola, każdy spektakl wpływa na śpiewaka. Myślę, że nigdy nie jest się tą samą osobą po spektaklu, co przed spektaklem. To jest może czasem minimalna zmiana, czasem duża, w zależności od tego, jaka rola, jaki spektakl, ale to jest naprawdę coś oczywistego, moim zdaniem. Ja myślę, że z tym katarzis to troszkę jest przesada, ponieważ ja wiem, że są teatry dramatyczne, które właśnie na to stawiają, że żeby złamać publiczność, żeby oni wyszli z teatru wstrząśnięci. Podobne efekty próbuje się uzyskać w operze, ale ja myślę, że opera jest na tyle skomplikowanym gatunkiem sztuki, że akurat na to nie jest aż tyle miejsca, co w teatrze dramatycznym. A zdarza się, że publiczność potrzebuje, żeby przyjść, zapytać się pana, coś jeszcze opowiedzieć, jak przeżyła, podzielić się swoimi wrażeniami, jeżeli ma taką możliwość. No tak, ja nigdy nie uciekam po spektaklu, więc ja zawsze mam pełny kontakt z publicznością, jeżeli ktoś chce porozmawiać, nie mam nic przeciwko temu. Dziękuję za piękne przeżycia, za przyjeżdżają czasem z bardzo daleka. To jest też fenomenalna sprawa. I są też oczywiście social media, gdzie dostaję mnóstwo feedbacku ze strony publiczności, która na przykład była na spektaklu, musieli szybko odjechać, bo mieli samolot, pociąg, cokolwiek. I poprzez Instagram czy Facebook się kontaktują. To jest bardzo, bardzo piękna sprawa, naprawdę. Ja śpiewam do publiczności. To jest mój jakby partner w teatrze operowym i ja bardzo szanuję sobie ten feedback bezpośredni. Wychodzi pan na scenę i czuje się albo nie czuje od razu tą chemię, ten kontakt z publicznością? Nie ma reguł. Ja myślę, że od miejsca również zależy. Są teatry operowe, gdzie publiczność naprawdę jest emocjonalnie bardzo związana ze śpiewakami, jak na przykład Wiedeń, gdzie i aplauz jest dłuższy i bardziej entuzjastyczny po dobrych spektaklach i gdzieś tam taki kontakt z publicznością jest dużo, dużo łatwiejszy i pełniejszy. A są teatry bardzo takie, no powiedzmy, chłodne, które traktują to inaczej, ale ja mam pełne zrozumienie dla publiczności, która reaguje może spontanicznie, ale krótko, ponieważ zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że na przykład w Nowym Jorku ludzie mają pociągi i muszą dojechać do domu gdzieś do Connecticut, prawda? Więc to jest moje pełne zrozumienie, jeżeli chodzi o ten temat. Oh, Czasami odtwarza się, śpiewa się te same role w różnych odstępach czasu. W 2016 roku mieliśmy okazję po raz kolejny zobaczyć pana w Salzburgu, na chyba najwspanialszym festiwalu operowym, jako Fausta, starego, złamanego człowieka, a potem młodzika, który szaleje, robi okrutne rzeczy, żeby na koniec zakochać się naprawdę. Pana Faust ostatni był już zupełnie inny. Oczywiście, to jest jakby sedno traktowania tego zawodu poważnie, że nie ma powtarzania, jakby kalkowania roli, tylko my kreujemy każdy spektakl wręcz, a na pewno każdą produkcję od nowa. To jest ta sama muzyka, te same słowa, ale inny zupełnie ładunek emocjonalny. Oczywiście wizualność jest też bardzo ważna. Każda produkcja jest inna. Te przeobrażenia się Fausta z młodego w starego i odwrotnie, to są rozwiązania aktorskie, rozwiązania sytuacyjne, które w każdej produkcji są inne. Zawsze. Znaczy ja akurat Fausta śpiewam od 2005 roku, czwartego właściwie. I rola rośnie wraz ze mną. Myślę, że te role właśnie, które są zbudowane, opery, które są oparte na poważnej, głębokiej literaturze, jak na przykład Faust, czy opery oparte na Szekspirze, są bardzo, bardzo głębokie, głęboko przeżyte przez kompozytora również, ponieważ biorąc pod uwagę Fausta, Gounod to jest tylko fragment Fausta Goethego. Każdy z tych kompozytorów, czy Busoni, czy Gounod, czy Berlioz na przykład, wyciągnęli z tego niesamowitego, głębokiego, literackiego eposu jakby inne rzeczy. I to jest ciekawe właśnie. Myślę, że cały Faust byłby nie do przerobienia na operę, ponieważ jest zbyt dużo wątków. Zbyt dużo, pewnie mogły powstać tryptyk albo ring nowy, ale myślę, że kompozytorzy już dobrze wiedzieli, co zrobić. Metropolitan, rola rodem z weryzmu, przyszły prawie, że niedoszły król Polski. Nie, oczywiście to było przygotowane absolutnie z rozmysłem przeze mnie, żeby powoli wchodzić w ten werystyczny repertuar. Właśnie Maurizio w Adrianie Le Couvreur jest takim też historycznie uwarunkowanym charakterem. Niedoszły król Polski, jak pani powiedziała. Bardzo ciekawa postać zresztą. W operze jest on może mało sympatyczny, ponieważ taki jest womanizer, jak to mówią. Jego historyczna baza, postać historyczna była dużo bardziej pozytywna. Ale ja myślę, że dużo mi to dało też, ponieważ to był taki pierwszy krok do tego repertuaru werystycznego. Niedawno po tym Maurizio zaśpiewałem Cavaradossiego, swojego pierwszego w Wiedniu, i myślę, że to jest taki kierunek, który teraz będę też bardziej pielęgnował. Czy zdarzają się sytuacje nieprzewidziane za sceną i na scenie, kiedy trzeba ratować siebie, kolegów, dyrygenta? Oj tak, zdarzają się. No oczywiście to wszystko jest przepróbowane, czyli my jesteśmy przygotowani również na rzeczy, które się zdarzają niespodziewanie. Wtedy trzeba troszkę przesunąć akcję na scenie, jeżeli coś się stanie. Przykład w Manon w Zurychu, i z dwóch stron sceny jest tak jakby iris w aparacie fotograficznym, się takie przesłony, i one się nie do końca otworzyły na jednym ze spektakli. Zostało prawie metr jeszcze do odsłonięcia. A nasza scena była tak ustawiona, że byliśmy bardzo blisko prawej i lewej ściany na scenie, więc praktycznie bylibyśmy niewidoczni dla 1/3 teatru. Więc przesunęliśmy całą akcję duetu bliżej centrum sceny, instynktownie widząc kątem oka, że jest tam przysłonięta. Więc to są takie rzeczy, na które trzeba po prostu reagować, i na szczęście mam z tym doświadczenie, więc nie jest aż taki problem. Pamięta się swoją pierwszą dużą rolę i pierwsze takie oklaski na stojąco? Tego było zbyt wiele, bo przy każdych moich debiutach w wielkich teatrach traktuję to jakby taką moją pierwszą, mój taki debiut, prawda? I tego było po prostu troszkę dużo. Myślę, że taki moment naprawdę, który zapamiętałem i będę pamiętał do końca życia, to było w 2008 roku, kiedy śpiewałem w Metropolitan Lucie dla Mermur. I po serii chyba 7 spektakli, ostatni spektakl, jak wychodziłem do aplauzu, posypało się konfetti z górnych balkonów, i to jest, nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle, a tu się okazało, że to jest taka tradycja w Metropolitan, że publiczność daje wyraz takiej afektacji, że we will miss you. I to było bardzo piękne. Immer gehe ich fühle deine Nähe. Ich möchte deinen Atem trinken und bittend dir zu Füßen sinken. Dir, dir allein, wie wunderbar ist dein leuchtendes Haar. Traum, schön und sehnsuchtsvoll ist dein strahlender Blick. Fühlig der Stimme klar ist es so. Czy są takie role operowe, których nie chciałby pan zagrać? Tak, jest kilka takich, miałem nawet propozycji, nawet podpisany kontrakt miałem na Hoffmana, z opowieści Hoffmana. Nie przepadam za tą rolą, nie przepadam też za tą muzyką. Coś tam nie gra. Doceniam oczywiście dorobek Offenbacha i tę jego próbę napisania opery, ale jakoś nie potrafię się zidentyfikować z rolą Hoffmana. Również mam problem z Don Carlosem Verdiego, ponieważ uważam, że uwarunkowanie historyczne było trochę trudne i to był po prostu bardzo kiepski charakter. I jako postać mi niespecjalny, prawda? Oczywiście w operze on jest inny, ale Verdi w swoim geniuszu opisał jego słabość charakteru też słabą muzyką. Czy możemy uchylić rąbka tajemnicy? Jak pan przygotowuje się do kolejnej roli? Co jest ważne? Gdzie pan szuka? To jest cały proces. Staram się dużo wcześniej zająć rolą, z uwagi też na to, że jestem bardzo zajęty. To muszę robić pomiędzy spektaklami, pomiędzy koncertami. Najpierw oczywiście zabieram się za partyturę. To nie są role, które są nieznane. To są wszystko role, które już zostały zaśpiewane nie jeden raz i znam właściwie mniej więcej, o co chodzi. Ale sam proces jest bardzo skomplikowany. Ja robię to krok po kroku. Najpierw wchodzę w całą historyczną jakby bazę tego, co mam do zagrania, jaka to jest postać, jaka to jest muzyka, jaki to jest styl muzyczny. Krok po kroku. Również słucham wielu starych nagrań na przykład. To jest coś takiego, co daje mi pewne wyobrażenie, jak ja w tej roli bym miał zabrzmieć. Pewna inspiracja jakby wokalna. No i później jest proces nauki, ośpiewania i premiera. Jest jeszcze stres? Zawsze jest stres, ale najważniejsze jest, żeby przekuć ten stres na pozytywne odczucia na scenie. To znaczy, żeby stres był mobilizujący, a nie paraliżujący. To jest coś takiego, co albo ma się z natury, albo po prostu trzeba wypracować. Czy kiedy patrzy się wstecz na te wszystkie podjęte decyzje, to ma pan taką refleksję? Tak, to, że wyjechałem z Polski, to, że do Austrii, to, że tam zostałem, to było to. Jak to można zacytować pewną francuską szansonistkę, je ne regrette rien, wszystkie decyzje, które zostały przeze mnie podjęte, podjąłbym znowu. Znaczy ja myślę, że nie mam czego żałować. Sam pomysł wyjazdu był zupełnie prozaiczny, po prostu szukałem pracy i wiedząc, że mój zawód jest zawodem internacjonalnym, międzynarodowym, było to bez znaczenia, czy to będzie Austria, Anglia, Niemcy, czy Szwajcaria, czy Polska. Akurat w Polsce nie miałem żadnego kontaktu, więc wyjechałem tam, gdzie mi się wydawało, że najbliższy mi znany, osiągalny region, czyli Austria. I tak to się po prostu potoczyło. Trzeba mieć talent, trzeba dużo pracować i jeszcze ciut szczęścia? No tak, a czy bez talentu oczywiście nie ma nic. No, musi być podstawa, wszystko jedno, czy jest się piłkarzem, czy kierowcą rajdowym, czy śpiewakiem, trzeba mieć talent. Praca to jest te 90% właściwie, a szczęście to zawsze ten taki łód jest ważny, ponieważ trzeba się znaleźć, może tak, trzeba się znaleźć w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu i spotkać odpowiednich ludzi. To jest też ten łód szczęścia oczywiście. Jest najważniejszy. Czego możemy życzyć światowemu tenorowi, który właściwie wydawałoby się, że ma wszystko i cały swój świat u stóp? Czego możemy jeszcze życzyć panu? No tutaj panią zaskoczę. Zdrowia. To wszystko, nie właściwie, to jest żart oczywiście, ale zdrowie jest najważniejsze. Wszystko inne można opracować, wypracować. Niedawno straciliśmy wielkiego barytona Dmitry Chorostowskiego. Co z tego? Wszystko się ma. Jak nie ma zdrowia, niestety wszystko się sypie. I to jest, myślę, takie najważniejsze, również zdrowie psychiczne. Ja mówię też o tym, że zdrowie ogólnie pojęte to jest bardzo, bardzo istotne. I jeżeli to jest, to jeszcze paru przyjaciół się przydaje, ale przyjaciele zawsze się znajdą. To tego panu życzymy, a czego moglibyśmy życzyć tym młodym, którzy stają na scenie i żyją taką nadzieją na przyszłość? Cierpliwości. Bo jak nie teraz, to jutro, jak nie jutro, to pojutrze. Wiadomo, że kiedyś pociąg odjedzie, dlatego trzeba mieć szczęście i pracować. Ale nie zrażać się po prostu i robić swoje, jak to mówi Młynarski, żeby było na co wyjść. Pewna konsekwencja oczywiście. Trzeba być konsekwentnym i ponieść konsekwencje swoich decyzji. To jest, myślę, coś takiego, co trzeba zaakceptować w tym życiu. Ja bardzo lubię konsekwencje. Piotr Beczała, tegoroczny laureat Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Muzyka przyznawanej przez Polskie Radio. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träume es war ihr Mut. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie, wenn sie erst auf mich bauen, Madame, ja dann sie werden schauen, Madame, küss ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mund. Madame, ich lieb sie seit vielen Wochen, wir haben manchmal auch davon gesprochen. Was nützt das alles? Mein Pech dabei ist, dass auch ihr Herzchen leider nicht mehr frei ist. Ihr Blick gebietet mir, sei still, doch träumen kann ich, was ich will. Ich küsse ihre Hand, Madame, und träume es wär ihr Mund. Ich bin ja so galant, Madame, doch das hat seinen Grund. Hab ich erst ihr Vertrauen, Madame, und ihre Sympathie, wenn sie erst auf mich bauen, Madame, ja, dann sie werden schauen, Madame, küss ich statt ihrer Hand, Madame, nur ihren roten Mund. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. To właściwy czas, aby rozważyć wprowadzenie powszechnej pensji podstawowej, napisał papież Franciszek w wielkanocnym liście do Światowego Kongresu Ruchów Ludowych. Papieska propozycja wywołała duże zainteresowanie nie tylko wśród samych ruchów ludowych, ale także w różnych środowiskach ideowych i kręgach politycznych na całym świecie, podkreśla Bartosz Bartosik w Przewodniku Katolickim. Papież proponuje, aby każda osoba pracująca nieformalnie, na przykład przy zbieraniu puszek, butelek czy ocalaniu sprawnych sprzętów domowych wyrzuconych na śmietnik, otrzymywała pensję i podstawowe zabezpieczenie socjalne i zdrowotne. Choć Franciszek nie napisał, kto miałby finansować taki program, to z innych papieskich wypowiedzi i opinii jego współpracowników wynika, że biznes i kraje bogatsze powinny zaspokajać te potrzeby w ramach swoich społeczeństw, a także wesprzeć w wysiłku społeczeństwa biedniejsze, pisze autor i zauważa, że aktualny czas wydaje się po temu szczególnie dogodny, gdyż pandemia pogłębia nierówności. Według szacunków ONZ liczba osób żyjących w ubóstwie wzrośnie w Ameryce Łacińskiej ze 191 milionów do 231, a w ekstremalnym ubóstwie z 72 do 98 milionów ludzi. Najbardziej jednak mogą szokować dane dla najbogatszego ekonomicznie kraju świata. W trakcie pandemii 8 milionów Amerykanek i Amerykanów spadło pod próg ubóstwa. W tym samym czasie majątek amerykańskich miliarderów wzrósł o 29%, pisze Bartosz Bartosik i w dalszej części artykułu przywołuje europejskie inicjatywy na tym polu zbieżne z sugestiami Franciszka. To był Przewodnik Katolicki. A w listopadowym numerze miesięcznika W drodze ojciec Roman Bielecki rozmawia z Tomaszem Terlikowskim o kondycji Kościoła dzisiaj. Nie mam wątpliwości, że pandemia spowodowała odpływ części wiernych z Kościoła. Pytanie brzmi, czy ona jest przyczyną, czy też jedynie ujawniła wcześniejsze zjawiska. Ci, którzy odpłynęli teraz, odpłynęliby i tak, tylko trochę później. Dla tych chrześcijan, dla których Eucharystia jest rzeczywiście chlebem życia, czas ścisłych restrykcji i brak możliwości chodzenia do kościoła był związany z przeżyciem bólu i duchowego głodu. Pierwszy moment, w którym mogli wrócić do kościoła, był największym darem, jakiego w życiu doświadczyli. Natomiast część wiernych uznała, że skoro księża mówią nie trzeba, to rezygnują, mówi Tomasz Terlikowski. To nie tak, że młodzież przestała chodzić do kościoła w związku z COVID-em. Przestała to robić dużo wcześniej. Natomiast pandemia ten proces przyspieszyła, a u dzisiejszych 40-parolatków wywołała dodatkowo refleksję na temat tego, czemu tak właściwie to robią. Do tej pory trzymał ich w tym obowiązku pewien społeczny konformizm i przyzwyczajenie. A kiedy społeczeństwo zdjęło ten nakaz, a Kościół to potwierdził, odeszli, mówi publicysta. I dalej zaznacza, że problemem pozostaje upolitycznienie Kościoła. Bez wątpienia obecne powiązanie państwa i Kościoła przyspiesza laicyzację i wprowadza Kościół w klincz polityczny, który uniemożliwia dotarcie z dobrą nowiną do wszystkich. To mój zarzut do części hierarchów, polityków, ale i nas dziennikarzy, że doprowadziliśmy do sytuacji, w której Kościół kojarzy się z jedną opcją sceny politycznej oraz z okrzykiem stop LGBT, podkreśla Terlikowski. Jest mi przede wszystkim szkoda, że moje dzieci nie doświadczą już takiego kościoła, w którym wzrastałem. Kościoła, który był masowy, w którym był Jan Paweł II z całą mocą swojego nauczania i w którym naprawdę tworzyliśmy i doświadczaliśmy niesamowitej wspólnoty. Ale to jest mój żal, nie ich, bo one go nie odczuwają. Dla nich ten świat, w którym żyją, jest czymś naturalnym i oczywistym. Innego nie znają, więc się nie martwią. Czytamy w miesięczniku W drodze.